rumang sane aku ora duwe rasa. Kuwe teko rapi karo wong liya, wis tak coba aku ngilangi rasa tresno iki. Laleke janji sing wis tak blenjani, Gusti ajeng pripun malih yen niki sampun takdire kula manut talane. Jangan.